Como é, como é? Como uns baby, não? Como uns baby. Hello and welcome to Commons Baby, free music for restless ears. Today I want to say hello to the people all around the world who listen or visit Commons Baby but don't speak or understand Galician language. So, thank you very much to everybody. This is Commons Baby and starts right now. Buf, buf, que me gostou. En fin, saúdos e benvidos. Agora sí, e non me pasa nada na boca. Nin como os baby se vai facer en inglés. Somentes que tiña ganas de saudar a xente de fora, que cada vez máis visita, unhas veces de paso e outras para ficar, o noso sitio do Commons Baby. Ben, se na anterior emisión celebrábamos o día ou semana das letras, este pasado 21 de maio foi a máis do día contra a homofobia ou da homofobia, o Día Internacional da Diversidade Cultural. Por iso, imos facer unha pequena e incompleta viaxe por bandas que usan os idiomas de seus ou de seu. Comezamos polos nosos veciños, edín que primos irmáns asturianos. Eles chamanse Canalón, edín que os queren roubar. Palabras que en el blanco van a dar sin prisa, con total precisión. La batalla verbal, nunca hay compasión. Hay quien intenta, hay quien impide, hay quien lucha y pa' siempre pervive. Paso ante paso, ganamos objetivos. Día a día damos más motivos. La vida y es paranoia, la paranoia y es real. Característica total de la diglosia mental de quien piensa y lo real distingue. En mí no busquéis a ningún cómplice. Posición vertical pa'l mideo índice. Penetración anal pa'l puto príncipe. Soy y estoy Asturias, donde tal asturiano. La lingua que falo, tou campechano. Quieren robarme lo que yo más quiero. En pecaos, por pensamiento plano, cerebros atrofiados, millones de seres queden inutilizados. Estos son rimes al rojo como en una fragua. En el tema el asturiano en llamas y tregua. Decadencia, depresión, paro y corrupción. FSA son culpables de aculturización. Como síndrome de Down, falta yo su gen. Tiene un pueblo de rehén que es que hace el sol y cien. El juicio y la razón, la causa y la consecuencia. Ellos son culpables de esta decadencia. Pongo la televisión, compruebo la aberración. Que aumenta o disminuye con número y pulsación. En todos los putos canales falen una yigua. Que no hiela la mía, la que mate en cada día. ¡Vamos! Quieren róbame lo que yo más quiero. Quieren róbame lo que yo más quiero. Yeah. satisfacción. Fascista en un respeta derechos fundamentales. Quien que el currito crea que el tien la panacea, que no en forma cápsula ni tampoco de grajea. Si la palabra y algo dulce que se mastica, por eso siempre antes sabor y gana boca, tragando gris fumo y nunca con la voz rota. Siempre doca oca y pásalo porque me toca, volando pela cuenca en busca vida yoca, mirando los cartelos la mi mente se trastoca. Cuánta hipocresía y bayura de cinismo, una cultura entera que camina pa'l abismo. Si antes diéramos algo, ahora no somos nada. Marcha de aquí que no te dan ni na boca una patá. Cuando nos echen a tos, serán ellos representantes pa' todos los eventos que crean importantes. Quieren róbame lo que yo más quiero. Quieren róbame lo que yo más quiero. Quieren róbame lo que yo más quiero. Él llega de los míos suelos. Una satisfacción. Esta vida hasta nunca topar ninguna salida. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Commons, baby. Pois aí estaban os K-Nalón, hip-hopeiros, nacionalistas e independentistas de esquerda, que refugaron hai pouco a súa nominación a mellor canción asturiano por un tema seu que estaba incluído nun disco homenaxe a Dixebra. Eles, como non están nas GAE, dixeron: "Nos non queremos o premio, a nós non nos veñades con caralladas". Topamos esta banda seguindo as ligasons da web de Xera, unha banda asturiana que mistura folk, electrónica, que son, se callar, os máis coñecidos dos grupos asturianos que publican baixo licencias abertas. E agora seguimos polo Cantábrico até Euskal Herria. Zagun presoz preso urratzen diren eskubideak aienak, zureak, gureak, danireak. Herriz herri aldarrik adin zagun gure herriko zenbat lagun espetxetan ilun dauden herritik anurrun. Auto, auto, protest egin zagun amai euskal preso gaixo dauzkatelako oso. Ta eunda irrobeita zei euskal presoak kalian bihar nuketela legez dagokien bezela. Pausos, pauso, guazen herriz herri, hauzoz hauzo. Pausos, pauso, guazen herriz herri, hauzoz hauzo. Uno la costa, costa a la costa, baiturik dauden zenit eta lagina dira herrira ekarri behar ditugunak. Guazen, guazen zarauztik askoitira, ametzak iristeko portu egokira. Pausoak zendo eman beharko dira, presoak ekartzeko Euskal Herrira, Euskal Herrira, Euskal Herrira, gurena kalera. Pausos, pauso, guazen herriz herri, hauzoz hauzo. Pausos, pauso, guazen herriz herri, eta hauzoz hauzo. Espainiako espetxetan amalau Mendi, Aimar Arotena, Iker Riparra Girre, Mikel Arrañaga, Patxi Aristi, Joseba Permatx, Javi, Traki, Txapi, Xegu, Kafe, eta Arta. Eta eskualdeko hiru deportatuak, erritik urrutiratuak, ukatuak, zampatuak, hipoituak. Antxo nola izola, Mari Angeles Artola, eta txarte. Bai, eta gogoan bidean eroritako herri gudariak, eta entorizuneko abezdariak, biezdariak. Ben, estes que soaban eran os Escate, sí, Escate Secuencia, que veñen do País Vasco, da Euskal Herria. Non vos podo contar moito deles porque a súa web está enteiramente en euskera, aínda que hai algún disco que veñen as letras en catalán e en castellano. Descubrinos no Llamendo, buscando bandas en vasco. Tamén topei algunha outra banda, mas resultame bastante complicado topar xente que faga cousas en éuscaro baixo licencias Creative Commons, distinto do chamado en tempos rock radical vasco. Por tanto, eu único de momento que topei así, bueno, como se me traba a lingua, topara hai tempo, do que xa vos falei, a banda Seiurte, que ven de renovar a súa web, aínda que cunha cousa que non nos gusta tanto a nós, e é que agora publicaron cunha discográfica e o seu último disco xa non o teñen para descargar libremente. En fin, de non pode ser todo. Por outra banda, buscando, descubrimos unha web, un portal chamado musiquerria.org, onde podedes topar, en teoría, xa vos digo que o meu nivel de éuscaro é bastante pobre, por non dicir que absolutamente nulo, mea culpa, e parece ser que podes topar aí música baixo licencias Creative Commons de bandas que cantan en éuscaro. Imos agora a Cataluña, onde é máis sinxelo se cadra topar bandas que publican baixo licencias Creative Commons, que podes topar en sitios como o portal musicayure.cat ou Quimera Records ou en Error Lo-Fi, onde podemos topar no seu momento a Nímico, a Uma, aínda que despois polos problemas que vos comentamos coa SGAE tiveron que retirar a súa música para descarga libre. En fin, imos agora con unha banda catalana que se chama Mecachis, destacando o C e o S final. Imos con un tema que se chama Engalfons. Thank you. sap si has trobat massa res. Diu si encara et vull estimar. Si el segon plan no em fa el pes, però suposo que ho puc intentar. Diu sempre que he guardat un trosset del meu cor. Sovint m'ha tornat a venir el teu record. He tingut amants i he tingut amors, però t'he estat fidel si més no en el fons. Os Mecachis veñen de Ripoll. Este tema, en el fons, no fundo, está recollido no seu último disco do 2008, Coro Chromatic, que podedes baixar da súa web mecachis.net. Ata aquí foi a pequena viaxe por outras linguas, outros falares daqui da península. Agardamos máis adiante descubrir máis bandas en máis linguas, máis idiomas, máis falas, con máis músicas distintas, para que sigades explorando e viaxando, como facemos nós cada 15 días en Commons Baby. Agora imos enganchar co día de hoxe, que gravo con un día de retraso, o 25 de maio, día da toalla, día do orgullo, reintegrata, como é? Do lusismo e reintegracionismo, do orgullo lusista e reintegracionista, ou como se diga, do Duller. Perdón. Imos viaxar de Portugal, porque hoxe mesmo descubrimos que ben veñen as demoras ás veces, que Joan North Stealing Records regresou este mes de maio precisamente. Agora ten unha nova web en Blogspot que se chama youarenotstealingrecords.blogspot.com, onde reeditan os discos que xa tiñan no seu catálogo e engadiron un novo xa, que se chama Dr. Thieves and the Ten Plagues of Egypt, ou Egypt, non sei como se di en inglés Egipto, con 4 novos temas producidos e misturados por Stealing Orchestra, da que xa escoitaremos, porque ainda non escoitamos nada, e hoxe imos recuperar un tema do Stealing Orchestra, o alma mater do Joan Not Stealing Records, cunha canción que se chama É contra min que luto, que ven sendo algo así como o auto-odio total. É unha canción un pouco estresante por momentos, que cheguei a usar como sintonía no móvil, mas que agora uso outra, tamén deles, da Stealing Orchestra. E que, con el vos deixo, xa case, case rematando como os baby nesta emisión. Como vos quedou o corpo? Eu flipo. En fin, non sei se algún de vos se decatou de que hoxe non houbo ráfaga ou cortinilla do Ego 99. Ben, Ego 99, a radio en liña libre feita a base de podcast mexicana na que estábamos acollidos, coa que levamos colaborando xa máis de 4 anos e medio, metamorfosas nun novo proxecto máis experimental ou de exploración sonora, onde aínda ten cabida Commons Baby, máis o meu outro podcast en galego, Areas Sonoras, que recentemente atualicei despois de case un ano. O novo proxecto vai se chamar Epiphonics, podedelo topar en epiphonics.blogspot.com, deixarei unha ligazón. Ata aquí durou como ainda vai seguir. Dio lo quiera. Ata aquí chegou Ego 99, esa última emisión de Commons Baby foi o peche, digamos, de daquela etapa. Agora vais a centrar en Epiphonics, que vos recomendo se tedes curiosidade por experimentar sobre escoitar ou emitir sons, se queredes descubrir novos xeitos de transmitir pola vibración sonora historias ou sensacións. Vale, é un pouco agafapasta, que dirían algúns, pero eu recomendo. E ben, dito isto, rematamos a Commons Baby por os cun adianto do que vai ser o novo disco de Attack Scampe, A Grande Evasión, que se vai a estrenar en xa moi pouco, dentro da Regueifa tamén. E imos a escoitar o tema chamado Alcatraz, que bueno, fala, segundo conta nunha entrevista que lle fixeron en Vieiros, co gallo do Día das Letras, despois da polémica que montaron con aquilo de Galicia é unha mierda, Alcatraz di un verso: que este foi o meu planeta tan cheo de volveretas, que non hai sitio para xente, fora vai moita calor, eu onde mellor estou é no meu lugar de sempre. A min as viaxes fanme vomitar, e na casa cómese moito mellor. Alcatraz, aquí estou de regreso da Grande Evasión. A Grande Evasión, deixovos con este adianto do novo disco de Attack Scampe, A Grande Evasión. Chao. Chao, iba a decir. Como os vai, vai? E decidín regresar al Alcatraz. Foi o mesmo camiño, pero do revés. Ainda batía nos muros o mar, pero xa non había ninguén. Detrás da cidade ainda hai restos de pol. Na vida primeira matei e roubei. Era moi tarde para che falar de amor, e agora é cedo para caer. Somos o ferro das veas, somos o pouco que queda dos días de sangue quente. Os anacos de xabón soben até o corazón con orgullo delincuente. Cabeza muy alta y una muy agradable masaje nos pés. Alcatraz, aquí estoy de regreso de gran evasión. No vin San Francisco ni falta que fai. Dicían que tes que levar unha flor. A minhas viaxes fanme vomitar, e na casa comese moito mellor. Non vin os moluscos do mar do Xapón. Non vin os solfores de Guinea-Bissau. As estrelas no espazo exterior, fora todo era o caos. Este foi o meu planeta tan cheo de borboletas, que non hai sitio pra xente. Fora vai moita calor, estou é no meu lugar de sempre. Alcatraz, outra vez, coa cabeza moi alta e unha moi agradável masaxe nos pés. Alcatraz, aquí estou de regreso da grande evasión. Es la hora, hay que volver a las celdas. Maldita sea, ahora que esto empezaba a sonar bien. Al agujero, muchachos. Commons, baby.